гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Прысуд Саннікаву, Бандарэнку і іншым вязням плошчы пакінулі без зменаў. Апазіцыйныя палітыкі заклікаюць найвышэйшых чыноўнікаў спыніць прававое бязмежжа. Беларускія прадпрыемствы прадаюцца, аднак пакупнікам не паказваюцца. Адразу пасля навінаў. У эфіры Свабода ў Менску. 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. 15 ліпеня сёння спаўняецца 2 гады з дня забойства чачэнскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Паводле афіцыйнай версіі расійскіх следчых органаў, да забойства Эстэміравай быў датычны ўдзельнік незаконнага ўзброенага фармавання Алхазур Башан. Аднак праваабаронцы правялі сваё незалежнае расследаванне, і на іх думку, версія, па якой выкраданне і забойства Эстэміравай было здзейснена Алхазурам Башаевым, не мае пад сабой падставаў. Міжнародная кантактная група па Лібіі прызнае сфармаваны лібійскімі паўстанцамі пераходную нацыянальную раду адзінай законнай прадстаўніцы лібійскага народу. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Італіі Франка Фратыні ў кулюарах 4-га пасяджэння кантактнай групы па Лібіі, якое праходзіць сёння ў турэцкім горадзе Стамбул. Паводле слоў Фратыні, у Муамара Кадафі не застаецца іншага выйсця, як адмовіцца ад улады. Чакаецца, што адпаведны дакумент будзе абнародаваны сёння. Працягваем навіны. У Сырыі, паводле розных дадзеных, ад 12 до 16 чалавек загінулі сёння пры разгоне масавых дэманстрацый у розных гарадах краіны. Паліцыя распыльвала слезацечны газ і адкрыла агонь па дэманстрантах у сталіцы краіны Дамаску. Загінулі 5 чалавек, у тым ліку адно дзіця. Ёсць ахвяры сутыкненняў і ў горадзе Ідліб ля мяжы з Турэччынай. Паводле карэспандэнтаў тэлекампаніі Аль-Джазіра ў горадзе Дэра на поўдні Сырыі вайсковае падраздзяленне ахоўвалі пратэстоўцаў ад нападаў паліцыі. Дэманстрацыі прайшлі таксама ў гарадах Хомс і Хама. Паводле праваабаронцаў, сённяшняй акцыі з патрабаваннем вызвалення палітычных зняволеных і адстаўкі прэзідэнта Башара Асада з'яўляюцца найбуйнейшымі з пачатку масавых выступаў гэтай краіне ў сакавіку. На мінулым тыдні сырыйскі ўрад адкрыў серыю кансультацыяў з апазіцыяй аб нацыянальным замірэнні, аднак лідары пратэснага руху байкатавалі сустрэчу. У Злучаных Штатах федэральнае бюро расследаванняў распачало расследаванне ў сувязі з падазрэннямі аб магчымых спробах журналістаў карпарацыі, якая належыць Руперту Мэрдаку, завалодаць запісамі тэлефонных размоваў ахвяраў тэракту 11 верасня 2001 году. У панядзелак у брытанскай прэсе з'явіліся паведамленні аб тым, што журналісты газеты News of the World прапаноўвалі нью-йоркскаму паліцэйскаму грошы за атрыманне запісаў тэлефонных размоваў ахвяраў тэрактаў. У Вялікай Брытаніі ў найбліжэйшы аўторак уладальнікі News Corporation Руперт і Джеймс Мэрдакі паўстануць перад членамі парламенцкай камісіі, якая расследуе скандал аб праслухоўванні тэлефонаў журналістамі газеты News of the World. Сёння ў адстаўку падала кіраўніца брытанскага падраздзялення кампаніі, якому належыць буйныя выданні Times of London і The Sun. Суд у Кіеве абвясціў перапынак да 18 ліпеня ў слуханнях справы супраць экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. На пасяджэнні суду было абвешчана абвінаваўчае заключэнне, згодна з якім Цімашэнка ў 2009 годзе перавысіла ўладу пры заключэнні газавых кантрактаў.